Azt hiszem, hogy te engem érdekeztél, hogy utána bártok. Mit gondoltak ti magatok? Más országokban már börtönbe jutnátok már. Te a te malacónak enni? Nagyon zűmögnek. Lehet, hogy mindent megtettél, hogy eltetted, de a végén ti fogtok nagyon villamos székbe jutni, nem én. Nem tik. Mert aki elbasztáltak az időnek, meg azok. Hiába marházol, hiány logikátokkal. Nem megy rám az üdemre, mert eltöröd. Azt hiszed, hogy valakit villamos szépen küldenek azért, mert a gyerek kicsi nevelte. Mit nevelte? Meg rendezi, meg minden. Azért, de valóságban nem rendezték. Azért, hogy villamos szépen fog küldeni valakit. Bepol a pofádat, mert ne szorakoztassa te. Te vagy, te nagyon eltéletlen. Mert a gyerek anyád elküldeni, mert a gyerek de már. Én nem tudom, mit gondolsz ellenem. Éppen mondtam, rendelj egy normális patikát a lábodra. Hogy nézzük ki? Még a cigány se jár itt kint az utcán, bazd meg! Azért a szegénység! Meg is nézem, hú sem látszik a patikán, az állapotta meg. Hú is fogok csinni öltözéket, ha amikor kedvem tartsa. Hol van? Aztán a hajam is nagyon nagy. Víz kellene, hogy gyami a fele. Nem hatok békiben. Egész nyáron nem hatok béki. Hát egy pár két éve, három négy meg. Ha annyi is van. Rolfi szentelenetnek. Húzod az időnek csak. Az időhúzásnak rossz a vég. Mindjárt jövök.

Az ember kerülnek, amik itt vannak. Not. Thank you.

van ismét Szádnájba kerül a másik boltba. Keksz. Már meg is étted? Nem bírtam megenni. Az még nem utázos vagy. Meg kell venni többet. Melyik boltba voltál? Ez a kulai. Az hol van? Egészen a goricán. Egészen a goricán elmentél, csak azért, hogy vegyél egy kekszet. Nem, itt van egy keksz, ami. És jó? Jó, kóstolnak. Igen. Sok is? Nem sok is. Kakaós. Ha? Igen, képes volt volna. Kettőt fordult, akkor megcsinálmazik a banát, vagy csak aztán a hónapot csináljam meg valahogy. Én nem tudom, hogy akarod, mert én nem tudom, hogy azt sem ment el, hogyha én kimegyek, te addigra kész, addigra már 7 óra elmúlik. Én már 7 óra akarok már kitenni a vásárba. Én nem tudom, hogy fel kell 6-9 óra, akkor ki is menni. Mit mondod, valaki lesz menve, vagy mi? Ha? Valaki lesz menve? Én nem tudom, mit képzeltek ti magatok, hogy nekem pofáztok, fogalmam nincs. Mit a felét gondoltok? Az ikebanát még majd megcsinálom szintettől. Nem tudom, hogy fogom azt is kihozni időben neked. Ne! Az azért, nem azért, hogy azt mondta tőlem, hogy abban az jó volt, amit az öreg asszony már vetett. De néha sokkal pusát, nem? Hová, de nincs annyi fény benne. Csak nem pedig. Nem pedig.